राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम दुर्गा जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा है और संसार नहीं है, पर विचित्रता है कि संसार नहीं होता दिखता है, परमात्मा होता भी दिखता नहीं है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। परमात्मा है पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कि हमारे वो देखने की शक्ति है वो सब संसार की है, प्रकृति की है। जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से रूप नहीं दिखता, ऐसे हमारी इंद्रियां अंतःकरण ये संसार है, उसी धातु की है, इस वास्ते उसी को ही देखते हैं। तो उस परमात्मा को कैसे देखे? कि उसको आप अपने से देखो, अपने से देखो तो परमात्मा दिखेंगे, और इन औजारों से देखो तो संसार दिखेगा। अपना क्या है कि मैं हूँ, होनापन आपका, होनापन में देखो, होनापन से तो होनापन परमात्मा का है, सब जगह है वो, मैं हूँ आप हूँ वो है सब जगह, समान रीति से सब जगह परिपूर्ण है, स्वतः स्वतः स्वाभाविक, उनको कोई करना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है, उसको परमात्मा कहते हैं। और जो देखने में सुनने सुनने में आता है उसको संसार कहते हैं। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात। भक्ति योग की बात हो तो सब संसार परमात्मा ही है, ये परमात्मा का है, परमात्मा परिपूर्ण है, ये सब परमात्मा में है और सभी परमात्मा ही है, सत्य असत्य आमेव, सत असत्य परमात्मा ही है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृहते नैरपि इन्द्रियैः आमेव नमत्तो न्यत इति बुद्ध्यद्धमन्यसा। मन सा बच सा, मन से वचन से दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है भगवान के, तो आमेव मैं हूँ, जो देखने सुनने में तो वो मैं ही हूँ। न मत्तो मेरे सिवा नहीं है, मत्ता पड़ता हूँ नान्यत कैसे दृष्टि धनंजय, मेरे से और कोई चीज है ही नहीं, किंचित मात्र भी। अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित, सब में बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा है, ये सर्वोपरि बात है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ भगवान है, इसे देखता रहे तो निहाल जाए। इस बात से इसके प्राप्त करने का उपाय बताया भगवान ने, परम दंडवत भूमो पृथ्वी में लंबा पड़ो दंडवत करे इनको, आश चांडाल गोकरम कुत्ता चंडाल गौ गधा, इन सब में परमात्मा ने सबको नमस्कार के दंडवत करे, लंबा पड़ कर क्रमे दंडवत वाष्प चांडाल गोकरम, निहाल हो जाए सदा के लिए। वासुदेव सर्वेति स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ परमात्मा है। तो इसलिए अपने क्या बात है, अपने संसार को देखते हैं, परमात्मा में संसार को देखते हैं। देखना चाहिए संसार में परमात्मा को, क्यों है परमात्मा, संसार नहीं है, नहीं में है देखना तो सही है, और है में नहीं देखना एक गलत है। नहीं में है, नहीं में परमात्मा, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम्, समान रूप से ईश्वर पर स्थित है, समान परमात्मा देखता है। तो परमात्मा ही था पहले, फिर संसार रूप से हुआ, फिर परमात्मा ही हो जाएंगे। तो आधा बनते से यदनास्ति वर्तमान ही पिता तथा, आदि में अंत नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, और आदि अंत में है वो ही वर्तमान में भी है। तो संसार आदि में नहीं था, पीछे नहीं है, स्वास नहीं है, और परमात्मा पहले था और पीछे परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा ही है। ये बना हुआ है, जैसे गहना बन जाता है, सोना पहले था गहना बन गया फिर सोना बन जाता है, लोहा पहले है शास्त्र से पीछे बन जाते फिर लोहा बन जाता, मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं बर्तनों पीछे मिट्टी बन जाती, तो मिट्टी है वास्तव में। ऐसे धातु चीज परमात्मा ही है, ये ख्याल हो जाए साधक के लिए बड़ी बढ़िया चीज है। साधक के ऐसी मन में आती है कि परमात्मा की कोई बात बता दे, समझा दे, तो हम सुन लें, सुन ले लें, प्राप्त कर लें, तो ये परमात्मा की बात है, बढ़िया बात, सार बात, तत्व की बात, निशुल्क निष्कर्ष खास। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मानो सब में ऊपर परमात्मा यही है सब जगह, ऐसे परमात्मा के स्वरूप कई द्वैत अद्वैत मिश्रा द्वैत सुधा कई भेद है, परंतु वासुदेव सर्व है, ये सर्वोपरि है, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सच्चे परमात्मा ही है, सदा सदा सदा नित्य निरंतर रहने वाले केवल परमात्मा है, और उस वाले नान्य दस्ते थी वादी ना। संसार के तो कहते हैं कि है ही नहीं, और परमात्मा को जानने वाले का परमात्मा ही है। संसार को सत्य रूप को देखने वाले कहते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा तो तू देखने वाले की संसार है ही नहीं, दोनों की दो भाषा है भाई, दो बोलने की भाषा है। परमात्मा जानने वाले तो कहते परमात्मा ही है, संसार कहाँ, संसार था ही नहीं, है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, ये तो परमात्मा ही एकोम बहुश्याम बहुत रूप से परमात्मा ही हुए हैं, या परमात्मा नहीं हो जाते हैं। ताते थे किंचित, तनये थे किंचित, अम्बे थे किंचित, दैते थे किंचित, ममे थे किंचित, नममे थे किंचित, बहुतंग संगम बहुधार मंदाल सा, ये मंदाल सा उसके आलस मंद था, बड़ी सजग थी वो, अपने जो पुत्र राजा के रानी थे, जो बेटा जन्म दिया बचपन में ही सिखा देती, शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन हो सी, तू तो शुद्ध बुद्ध निरंजन है, हम सोचे देखे माँ को सामने देखे हमारे सुनावे, शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्तन, संसार में सो रहे थे, संसार स्वप्न जैसे मोह निद्रा, ये मोह रूपी नींद छोड़ दे, संसार को छोड़ दे, मंदार सा वाक्य मुआस पुत्र, ऐसे पुत्र को सुनाती है सबको, ये शुद्धो सिदे तात न तेज तिनामा, तो शुद्ध स्वरूप है, तेरा नाम नहीं है, ये तो शरीर के ऊपर नाम ठहराया। तू नाम नहीं है, तेरे नाम नहीं है, तू नाम का नहीं है। रोद से कैसे रोता क्यों है? बच्चे ये पिता है, ये माँ है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये क्या है? ये मिट्टी के लौंदे है, नारा नारा पड़े है। ये पिता है, ये माता है, ये भाई है। बहुत अंग संगम बहुधा लोकी था, बहुत संग है, बहुत सरकार से कहते हैं वो। एक मिट्टी बना है, यानी एक रूप से मिट्टी बना है, बहुत रूप से वही है। सोने का गहना सोने का कई बन जाते हैं, है सोना ही। ऐसे लोहे के कई तरह के शस्त्र अस्त्र बन जाते हैं, है लोहा है। जैसे ताते किंचित तने ये पिता है, ये बेटा है, ये माँ है, ये स्त्री है, ये क्या है? सब पांच पोतियों पावक गगन समीर पंच रचती है अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीर पंच रचती है अधम शरीर, स्वतन तव यह आकेश होगा, अनित्य जीव नित्य तुम कहीं लगी होगा। तारा को उपदेश देते हैं भगवान, ये पंच रचती शरीर है, आगे पड़ा है, अजीब है इसमें वो नित्य है, ये तो मृत्यु में ही है। संत लोग कहते हैं कि शरीर सदा ही मृत्यु में ही रहता है, और मैं सदा ही अमृतों में ही रहता हूँ, मैं तो सदा ही अमर ही रहता हूँ। अब हम हमारे भाई न मरेंगे, अब हम अमर भाई न मरेंगे, अब हम अमर हो गए न मरेंगे। मरना नहीं है, मरना वास्तव में तो संसार है, इसे मरना ही है, मरना ही है, निरंतर मरना ही मरना है, निरंतर मर रहे हैं। यार आप निरंतर अमर है, निरंतर अनेक चूड़ियों में जावे, किसी चूड़ी में जावे तो आप तो है जैसे जैसे रहते। ये कपड़े बदलने की तरह से ही बदलता है, आप बदलते नहीं है। तो न बदलने वाले आप हो, परमात्मा न बदलने वाले, सदा रहने वाले, उनके साथ आपकी एकता है। सदा एक रूप, एक रूप अनंत है, रूप है, रूप से सदा एकता है। ये है रूप से संसार नहीं है, है रूप से परमात्मा है, उसकी झलक संसार में आ रही है। संसार जो है रूप से दिखता है रूप से होने वाले परमात्मा की झलक है। जैसे रस्सी में सांप दिखता नहीं, सांप है वो है तो रस्सी, वो सांप में हैपना दिखता हैपना सांप में दिखता है, सांप में हैपना नहीं है, हैपना तो रस्सी में है, रस्सी का हैपना दिखता है सांप में। इसी तरह से है अपना है तो परमात्मा में दिखता है संसार में। यह संसार नित्य निरंतर बदलता है, नित्य निरंतर बदलता है। तो ये है नहीं, नाश तो विद्युत अस्त की भाव, असत की सत्ता, असत उसकी सत्ता नहीं है, वो रहना नहीं, वो तो असत है। ना भाव विद्युत सत्य, सत का अभाव नहीं होता, सत है जो कहीं रहता है। अपार असीम समुद्र की तरह, विशाल आकाश की तरह, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। उस परमात्मा को देखता है वही देखता है, वही देखता है वास्तव। जो है उसको देखता है, उसे सही देखना है, और है और देखे और उसको देखना सही देखना नहीं है। अन्यथा संत महात्मा नो अन्यथा प्रतिपद्य थे किंते न कृतम पापम चोरे नात्मा भाई ना। है तो परमात्मा दिखता है संसार, अब दिखता है उसको मन है ये है। ये तो भाई जिस धातु से संसार बना है उस धातु से ही आंख बनी है, तो आंख उसी को देखती जो दिखता है। अपने पास जो इंद्रियां है वे इंद्रियां और ये शरीर एक जाति के है, तो इंद्रियों से दिखो तो शरीर ही दिखेगा, सब शरीर एक ही दिखेगा, क्यों एक ही धातु से बने हुए हैं। और आप परमात्मा के अंश हो तो आपकी सत्ता है, वो है अपने को मानते हो, वो सब में संसार में है परिपूर्ण, वो है तो है से दिखेगा, है हूं से है दिखेगा और शरीर से संसार दिखेगा। संसार उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और स्वयं उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, वो है रहता निरंतर। जो निरंतर रहता है उसे निरंतर रहने वाला दिखेगा, और बदलने वाले से बदलने वाला दिखेगा। नेत्र तेज से नेत्र बना है तो तेज से बना वाला रूप आंख से दिखेगा। शब्द आकाश का है तो आकाश बना हुआ इंद्रिय कर्ण के द्वारा शब्द दिखेगा, रूप नहीं दिखेगा, रस नहीं दिखेगा। परमात्मा परिपूर्ण है, यही दिखता है, वो सब में एक है। वो ऊपर दिखता ये नहीं है, इसमें है परमात्मा ही है। ये तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलता ना हो, निरंतर बदलता है। केवल बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है, रूप नहीं है, और वो नहीं बदलने नहीं बोले है, जो कहते हुए रहता है निरंतर। जो निरंतर रहता है उसको देखना ही वास्तव में देखना है, और बदलता है उसको है देखना ही गलती है। वो तो नहीं है, नहीं देखे, नहीं को नहीं है, वो है देखे। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् नष्ट होने वाले में अविनाशी को देख रहे, विनाशी, ये विनाशी संसार है, इसमें अविनाशी परमात्मा परिपूर्ण है, वो अविनाशी है। अविनाशी है जो गति है, वो वैसे वैसे है। जैसे ज्ञान के लिए स्वर्गे बिनो भी जायते, वो ज्ञान हो गया तो स्वर्गे बिनो भी जायते, प्रलय महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में नष्ट नहीं होता, उस तरह के प्रलय से होता रहते, वो है जू बद नहीं रहते। मानो गहने कई घड़े जाते हैं, उसके नाम अनेक हो जाते हैं, उपयोग अनेक होते हैं, मूल्य अनेक है, तोल अनेक है, पर सोना है जो गति ही रहता है, तो सोने में परिवर्तन नहीं होता, सोने की आकृति में उपयोग में उनमें परिवर्तन होता है। इस तरह से परमात्मा सब में है जू गति परिवर्तन रहित है। वो है निरंतर परिपूर्ण है, उसका अभाव नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, सब संसार के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, ये सब नष्ट हो जाता, वो है जो गति में रहता है, तो वो हमारे साथी है। जैसे शरीर में बदलते हुए अपने आप को बदलना आप नहीं देखते हैं, बालकपन से आज देखे तो शरीर कितना बदल गया, पर तो मैं वही हूँ जो बालकपन में था। ऐसे संसार सब बदल गया, पर जो संसार परमात्मा थे वो वही परमात्मा है, ये बदले हुए संसार में वो नहीं बदलता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सब। दृष्टि उदरना चाहिए, ध्यान उदरना चाहिए। जैसे व्यापारी कोयला खरीदता है बेचता है, पत्थर खरीदता है, लकड़ी खरीदता है बेचता है, दृष्टि पैसों पर रहती है, कितने पैसे आ गए कितने पैसे, वे व्यापार की चीजें तो बदल जाती है, पैसा सार लेता है, ऐसे इनमें सब में मूल्य चीज परमात्मा है। मनसा वचसा दृष्टा गृहते इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, एक परमात्मा ही है। रूप से परमात्मा ही है, नहीं रूप से संसार है। नहीं में है मिला हुआ परिपूर्ण, तो नहीं को भी है दिखा देता है। जैसे चिड़ों का आटा बड़ा फीका होता है, परंतु वो बूंदे जब पड़ जाती है चिड़ी में तो बूंदी बड़ी मीठी लगती है, तो मीठा लगता है। वो चिड़ी का खुद का नहीं है, वो चिड़े का नहीं, चिड़ी का है। चिड़ी का मिठास चिड़े के आटे में होता है। ऐसे इसमें संसार में जो परमात्मा है वो संसार में है दिखता है, संसार है नहीं। इसमें मिठास है अपना परमात्मा का है, ये संसार के पुत्रों का नहीं है। ये तो थे नहीं फिर रहेंगे नहीं, और वो मिटेगा नहीं, है जो का त्यों रहेगा ही, नित्य निरंतर है ही है। इस बात उस परमात्मा को ही देख रहा है, सब जगह उसको ही देख रहा है, वही है। विनिश्चितो अविनिश्चितम यह पश्यति स पश्यति, वो अविनाशी की तरफ दृष्टि है वो ठीक देखना है। विनाशी में दृष्टि अटक गई तो वो ठीक नहीं देखता है। ये तो देखो क्या मिटता है, इसको देख देखने में मिट ही रहा है निरंतर, दो बार नहीं देख सकते, इतना तेजी से मिट रहा है। और वो है जो टिक रहा है, ये मिट रहा है वो टिक रहा है, टिकने वाला वो ही है, मिटने वाला यह है। निश्चित सो अविनिश्चित उस परमात्मा को देखेगा। इस वास्ते नहीं और नहीं देखे, है को देखा तो परमात्मा ही परमात्मा है, और है ही नहीं दूसरा है कहाँ, दूसरा तो नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण।